أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العظيم. سورة النمل نور لسما سپارا شپارسم آیات. وورث سلیمان و داود قائم مقام شو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام دا علم نبوت وارث شو سلیمان علیہ السلام قائم مقام شو. وقال یا ایها الناس سلیمان علیہ السلام ویل اے خلقو علمنا منطق الطیر منطق علیم را کرے شویلے دا خبرو دا مارغانو د خبرو تعلیم را کړی شوی دی. د سلیمان علیه السلام ته الله پاک د حیواناتو د خبرو پویه ورکړې وه. دا حیوانات خپلو کې خبرې کوي. یو خاص حده پورې ځناور پویه لري، یو بل پویوي، خپله پوهېږي او بل پوهوي. دا مرغۍ چې خپل بچي ته آواز کوي یا چرګ خپل بچي ته آواز کوي نو تاسو پرې ښه پوهېږئ چې دا مور بچو له آواز ورکوي. چرګې ته چې دانه پرېوتله په ځمکه نو هغې له چونګه ورکوي او قط قط ورته کوي او خپل بچي راجمه. او بچیم پوهېږي چې دا مور راته څه وایي، په منډه راشي دانې له دانه ټولوي او بیا مور ورته خوشحاله ودرېږي. نو ګوره، دا چرګه او دا بچي دواړه په خبرو پوهېږي، یو بل ته یې آواز وکړ او آواز باندې پوه شو راغلې. نو داسې د دې تمامو حیواناتو خپلو کې یو بل سره خبرې وي، هغوی پرې پوهېږي او موږ هسې آواز اورو پوهېږو پرې نه. نو الله پاک که دا پویه انسان ته ورکړله، نو الله قدرت لري، الله په هر څه پوهېږي. نو بندیان پرې پوهې کړه. ګوره، دا خانه کې تارګر ته کې ورشي، دلته تک تک تک کېږي آواز، اوس هغه تک تک او کټ کټ کېږي، نو موږ خو پرې پوهېږو نه. خو د ټیلیګراف ماستر چې دی، نو هغه په دې باندې پخپله پوهېږي چې دا څوک خبرې کوي او څه وایي. نو دغه شانته دا حیوانات خپلو کې یو بل سره خبرې کوي، الله پرې پوهېږي. الله ته سلیمان علیه السلام هم پوهې کړ چې دوی کمې کمې خبرې کوي. سلیمان علیه السلام دا حیواناتو خبرو باندې داسې پوه شوی دی چې خپل قوم ته هم بیان کړي دي چې دا مرغان څه وایي. یو قسم مرغۍ ده چې د کورکوړې نه لږه غټه ده او د کمترې نه وړه ده او ګوګوشته وایي د کورکوړې په شان، د رنګه سپینه ده. کورکوړه ایرو رنګې ده، دا سپینه ده او ګوګوشته آواز دام کوي. عربۍ کې دې ته ورشان وایي یا قمری ورته وایي. نو د سلیمان علیه السلام په مخ کې دے مرغے سے خبر اکڑلے. سلیمان علیہ السلام مرغے رو سویل کہ تا سے پوئی گے چی دے مرغے سووے وینا نہ پوئی ہو. سلیمان علیہ السلام وطی دا مرغے وی لدول الموت وابنو للخرابی لدول الموت مرگ لا پیدا کی گئے وابنو للخرابی آبادی کا وید نرے دور پارا آبادی کے سورہ دے پس بنڑی گی اور پیدا کی گئے فنا کی گئے. کرکل خبر اکڑلے سلیمان علیہ السلام تپوس کو میرا کرکڑ سوئی کرکڑ سوئی نہ پوئی گو. سلیمان علیہ السلام وی داوئی لیتا ہذا الخلق لم یخلق کاش چی دا خوڑ پیدا نوی وی دا مخلوق خوڑ پیدا نوی تاوز چیلی نو دی سوئی تاوز خبر اکڑ سلیمان علیہ السلام مرگر سے دی سوئی وی نہ پوئی گو وی دی وی چی کما تو دی نو تو دانو چی پہ کریا خبری دی تاوز ہوئی ہود ہود ملا چر جک ویدی سوئی نداغر خبر ترجمانی اکرلا سلیمان علیہ السلام ویدی وی من لا یرحم لا یرحم تو کہ پبل رحم نکی فدب ام رحم نکی کہ پبل رحم نکی فدب نکی لاتو سوئی لاتو خبر تیخ وست چیخ ہود سلیمان علیہ السلام دے وی واستغفر اللہ لا توی اللہ نہ بخن غوارے یا مذنبون اے گناہگارو اللہ نہ بخن غوارے دا دا لاتو آواز دے. بلی عمر غیرا حقیتا پیتو آواوی ویاو تکتاوی ندا مارغا خبر اکرلا سلیمان علیہ السلام دے وی کل حی میت ہر جنبی بمری و کل جدید بال او ہر نوشی دب زلی اور کم ترا حمامات دا خبر کوي سبحان ربی الاعلی کم ترا وی سبحان ربي الأعلى ملء سماواته وأرضه ده زمك وده أسمان ده دكوالي بمقدار الله للفاشرة ده ده كم ترى آواز ده ده كركولي وي وي سبحان ربي الأعلى اور دا کارغ وی دا کارغ دے خیرے کی چونگی والا تھا یدعو علی العشار جدا چونگی اخلی ندویتا کارغ وی خیرے کی اور تپس وی کل شیئن حالک الا اللہ بغیر دا اللہ نے تمام چیزنا دا حلاکی گی باٹا سوئی باٹا چلے نہ دے وئی سبحان ربی القدوس سبحان ربی القدوس دارا باٹا آواز دے پاکی در اب زمال رچے اگر پاک لے اور چندقہ سوئی دارا چندقہ وئی یہ سبحان المذکور لکل لسان اگر ذات نہ پاکی دا کہ پہاڑ جب ذکر کی گی عرصوں کی آ گئی اگر ذات میرا پاکی دا اللہ سے زیب پہے مارغان و خبریں کولے اور سلیمان علیہ السلام داغے ترجمانی کولا یو بلبل دون پسانگ باننات سے اور سرم خوزی اور لکیم خوزی بلبل پا ولا کی پسانگ ناسی او کل نشی قدی و کل سر قدی وی تبانی پوئی گئی دیس ہوئی وی دا بلبل وی چی نیم دانا قجورا می اخورلا نیم دانا قجورا او پا غیبانی کشال نیم قجوری سران او دا چرک سوئی چرکم خبری کئی اذکر اللہ یا غافلون اے غافلو اللہ یاد کے دا چرک پرے پیشمنی کے آواز کی بانگو نوئی وی دا عرش دلان لے یو فرشتر چاگر سپین چرک پشکل کلا دا زبرجدو او دا یاقوت وزری دی او اغا آواز کئی اذکر اللہ یا ایوہ الغافلون اغا فرشتر آواز کی دا دنیا چرگانی ووری او تین چرکی کتی اذکر اللہ یا ایوہ الغافلون اے غافلو بیدار شے اللہ یاد کئی چندخا دی دا ذکرن کئی چه سبحان المعبود فی لجج البحار دا سمندر پدے چکو کی چه عبادتی کی گن اغزات لرا پاکی دا خر سوئی نا خر کلی ندیم وی اللہم لعن العشار یا اللہ پا چنگی والا لعنت رو لے گی ظلم کئی ظلم ٹیکس اخلی دا ہر ٹیکس والا تخیری کی گی ٹیکسو نچے سوک اخلی اگر تخیری کی گی اسوئی سبوحا قدوسا رب الملائکت والروح دا دا مرغانو خبری دی سلیمان علیہ السلام پلے خبر کوئی دو یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر اے خلق من لتعلیم راک لے شویرے دا خبر دا مارغانو و اوتی العامل کل شوی منتا ہر شیر کے کم تنظر رکھ جا کر راک لے شویرے ان هذا له الفضل المبين بيشك هذا الله فضل الاختيار وحشر لسليمان جنوده راجم كريش سليمان عليه السلام تلخ كره داغ من الجن والانس والطير دا پيريانو دا بني آدمو او دا مارغانو سليمان عليه السلام تا لخکر را جمع کری چه چرت بے سفر کو نو دا سفر نمک کی اعلان بے اوکو او بیا با پیریان بنی آدم او مارغان دا برا جمع شو قافل بروان شلا وحشر علی سلیمان را جمع کریش سلیمان علیہ السلام تا جنودو لخکر دا من الجن والانس والطیر دا جناتونا دا پیریانونا والانسو دے انسانانونا والطیر دا مارغانونا فهم یوزعون دیا با دا دی جماعتونا جوڑا ولیشو درے قسم لکر با چی چاہتا با ضرورت آگا بے پکراو غصو دیا بے دا غی جماعتونا جوڑ کل انتظام دا پارا چه سوک تیز روانی پا ہوا روانی چه دا پیادتی نفاتی نشی ندیل بے یو ترتیب ورکا چه تول یو زی روانی یو زعون دی برا منکولی شو یا یو بندہ پتی ڈیوٹی پر لری ودا لکھر با راجہ مکیرے لکا بحری فوج بری فوج ہوائی فوج دیسان لزان لے انتظام کیلی لسلیمان علیہ السلام اندخل لکھر انتظام کو حتی اذا اتو علا واد النملے ترجیح جدا سلیمان علیہ السلام سرد لکھر راغے علا واد النملے رمی گو پیوکری باندے واد النمل میگتن کہ پچندے کے دیر زیاد نیگی اگر تم میگتن ہوئی تو دم میگو خار باندے راغے قریت النمل دم میگو احرادی دے میں گولا اللہ پاس یو قسم پویور کرے گا اخیار بھی دیپا اوڑی کی گرزی اور زی پر ہے خوالات را جمع کئی اور بھی سرخ پر سورون علی پر ازمہ کے پاگے کے گری نو پجی میں گبیا میں گئے نہ روشی بار یخنی دے خرابی گی نو بس پتا خانوں کے پراتری اور اغا خوالات کئی اس دانے کے کہ دے یو دانا دا غنم بیا مومی اور دے یو سے خپل تا خانہ کے سنبھال کی نہ قزما کرا دا دانا بزرگ نشی نو دے جیمی طرح سے نہ خراب شلا نو مے گے خدا پدے کو اکڑے دے کہ دا دانے نی مکا کہ زرگو نہ نشی نہ دا غنم دانے نی مکرلا دا دنیا دانے بیا مونتا ناگا چینی مکی نیل دا کرلو شی زمیدار چی دنیا کری ننی منی میکی روغا نکر نمیگیو لگی دا دنیا دا نسلور رایا کی چی دا کرلو نو دا زرغنی دو نبت شی نو پا دی که دم را اخیار تیارا چی هر دا خوراک شی پیجنی او پا کم طریقہ باننی با دے سنبھالی نہ تو سنبھالی کے لمبول ورگی پدری کے فوجیا نمشتا پرے میگو کے پولیس والم پکشتا داسترارم پکشتا خادمانم پکشتا دبی سان لا جو حکومت سے جو اتفاق ہے کہ کل یو دشمن پدے میگو بانے حملہ کئی ندری سرو نبا میگے روزی یو میگے ناغ گیر چا پیرا جائزہ واخلی اندازہ واخلی کہ دا سوک راگلی جو پکم خیال راگلی دی یو میگے راگے اور حالات معلوم کر دے واپس سوڑی تلاو اور نور علیہ خبر رو کہ بار فلانے فلانے قسم خلق راگلی دی اور پدے ارادہ راگلی دی اول یو کس راشی واپس راشی خبر ورکی نو لکھ سات پس دری یا سنور میں گی نور روزی اور دی دری سنور پسے دیر گن تعداد کے نور میں گی روزی یو نخ کر راشی اگی سرخ پر جنڈین دی را روانی اور مکھ کے سوک ور جنو خاطر نہ کہ تک ور کئی ادا پروانے کی جناب کو تو کہ سوک چکنی کیوں کہنا اور دے بس تک ور کئی نو دے تم تیز تک ور کئی کہ ہر تم رسور دشمن داخل ہوئی ددوی نہ تک نہ رہ دیا تک مسپ کے فوجیان دی سپ کے سوکی داران دی اور سپ کے عمل والا کاریگر دی نو دامے گی دیل اللہ پاس اتفاق ور کرے دے اور پا دی اتفاق کے دیل اللہ پاس برکت پچھو لے سو پیرات لینی چی نو انسان کے تیرے تام زان کے اتفاق را وستو یو شلے نہ پتا بان سوک حملہ کولنی اس کو بندر بان حملہ ہونے کی. علامہ اقبال وہی وہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کے نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. یعنی مسلمان قوم فیدن یا ولو نقصان ہے لیو دے. ایک ہی سب کے نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. رسول پیغمبر یو دے, دین یو دے, ایمان یو دے, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. حرم دے لیو دے, اللہ دے لیو دے, قرآن دے لیو دے. کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. سدھیر میں خبر ہو کہ تم یو شروع تاکہ اتفاق را گلے ہوئے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. فرقہ بندی ردا پختون دے, ادا پنجابے دے, ادا فلانے دے, ادا ڈنگری ذات نری. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور زمانہ کی ترقی دا خبر ہی تم تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. کہ تو سید ہے, کہ تو مرزا ہے, کہ افغان ہے, تم سبھی کچھ بھی ہو. سب عرف عرف ہے. بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ وہ ہے کہ نہ مسلمان ہوں گے, کہ نہ تش پنم باندھے مرزا و افغان و سید و پٹان و چودھری و مودری. نہ خبر پھریک دا, نہ گمے گو, نہ عبرت و اخلا. میگی سنگ پہ اتفاق دی, لے دشمن و پتی ورش و پتے خطر آتی جاتی. لگ دا شاعت و دا مچین عبرت والا شاعتی کے اتفاق دے سن رکھوا دا شاعت دوڑی فیہ شفاء للناس کہ دا دیتو دا خلق دا پارا پاکی پیدا دا تا نزل یور جو سب فروس کا وقت بطیر شی. سلیمان علیہ السلام دا میگو پکلی باندر را رہے اور دامنے گو کے یوپا کے ملکہ دا ردے میگو مشرر بادشاہ. اور دا بادشاہ پر ایک پل قوم مہربان دا عقید سلیمان علیہ السلام در آتت خبر کی بیا مند فوراً اعلان ہو کے فقل حکومت کے فقل آیا کے اعلان ہو کے فوراً خبر خبر زینو تنن ہو کے اچھے نا سلیمان علیہ السلام اور داغ مرگری داغی رکھو لاندی چخنے نشے لا يحتمنكم سلیمان و جنوده وهم لا يشعرون. ویدان میں گے ددینم کواحیہ لے کواحیہ اور دے خبر کولے اور زدی اکیلے کم دے کیوں ویدا پشان کیوں یا پتائف کیوں وادی بتائف اور بعد ہوئے کہ داد شام پالا تھا ددے میں گئے دو وزرے ہوں گے دو وزرے ہوئے اور یہ روایت کی بھی جدا پا یہ وقت پہ گوڑا ہوا ہو ملکہ وا میڈیکل ان فٹ وقو حکومت ایک ہو سواہیہ نو میرے ندے قوم باندے زرے خوگے دو اور خپل قوم تے اعلان کو ولا يحتمنكم سليمان وجنوده اسنا سليمان عليه السلام و داغل اکثر پاس چخنے کی وهم لا يشعرون قصدن پاس چخنے کی نا سليمان عليه السلام انصاف والا رے عدل والا رے خیال رے نی دخپن لخکر فکتو بی کفز مکتا بے خیال نی اسنا پاس چخنے نشے ورد ظلم نسبتیں نہ بکرے سلیمان علیہ السلام تھا کہ رکھو لانے بم چکھنے کے ظلم بدر بانی وہی دری نیل لرنا دا خبر سلیمان علیہ السلام تھا ہوا روڑلا دی میگی چې کومه خبره کوله نو دا د سلیمان علیه السلام نه درې میله لرې وه او هوا دغه خبره راوړله سلیمان علیه السلام ته یې ورکړله وی میگی د قطې وویل فتبسم سلیمان علیه السلام وخندل په دې خبره اورېدو او په پوهېدو باندې خوشحاله شو وی خندل او د الله حمد و ثنا یې وویل وی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی رب توفیق راکړي چې ستا د نعمتونو شکریا ادا کړم حتى إذا أتوا على واد النمل فرغيت سليمان عليه السلام راغي يوم ميدان دا ميغوتا قالت نملة قويل ميغي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم اي ميغوتا خل شيخ فلكورنطا لا يحتمنكم سليمانو شخنی دی نکی تاسو لر سلیمان علیہ السلام و جنود ہو داغل اخکر و هم لا یشعرون دیب پزانم خبر نبی خطبت سم ضاحکم من قولها پس مسکیشو سلیمان علیہ السلام من قولها دبی میگے پا خبر باندی تعجب سر و خندل فتبسم ضاحكا نوي خندل اول مسكراهك يا داغين يو فوتي زيادة خندا وشلا خندا فدري قسم را يو تتبسم وي يو تضحك وي او بل تقهقها وي تبسم دي توي كده چا مخصو بوري فاغيباني دا خندا على مخصاري اغا بنده دا خفل خندا آواز پا خفل ام نوري و بل ام نوري آواز پکی نوی صرف پکی حرمان لی ده خنده علامی کارشی دیتا تبسم وی او ضحک دیتا وی که بنده او خاندی نو ده خپل خنده آواز پا خپل ووری خواکی سوک نوری نو دیتا ضحک وی او قهقها اگه خنده تا وی که پا خپل ووری خواکی و سر بلیم ووری نیزه خواکی سوکی اگر ووری نو دیتا قهقها وی او زمان دا خنده دا پا که سنورم کسم دا که شپگم کندی تم رشن یا دوم را تیز خنده المناسب لدی فتر سما باحکم من قولها مسکیشو وی خندل پوی نادر میگه بانی وقالا رب اوزعنی فإن أي رب زما مال التوفيق راك أن أشكر نعمتك التي جل شكر آباكما استاد نعمت التي أنعمت علي كم نعمت كتاب فما كرري وعلى والدي وزما فمور طلار كرري وأن أعمل صالحا أو بل دا توفيق راك جز عملك منيك ترضاه تتفر ذاكي تي قبولك دا في عمل را نشبك جتا تقبول وي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين داخل كما وأدخلني داخل كما لا برحمتك فاقبل رحمة مهربانه في عبادك الصالحين فاقبل نيكان صالحان بنديانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين